ведаючы, якія сцягі натхнялі продкаў, пагаворым пра здабытыя пад імі перамогі. Першае месца належыць тут бясспрэчна Грунвальдскай бітве. Раніцою 15 ліпеня 1410 году на пагорках каля вёскі Грунвальд, у перакладзе «зялёны гай», сустрэліся дзве велізарныя сілы. Найлепшыя ў Европе, закутая з ног да галавы ў браню войска Тэўтонскага ордэну і злучаныя палкі харугвы Вялікага княства Літоўскай Польшчы. Гаспадар Вітаўт прывёў 40 харугваў, 30 з іх, у тым ліку і полацкі полк на чале з ваяводам Іванам Неміром, прыйшлі пад баявымі штандарамі з пагоняй. Харугвы мелі розную колькасць воінаў і налічвалі ад 6 дзясяткаў да 6 сотняў коп'яў. Кап'ём называлася баявая тройка – рыцар, збраяносец, парабак і лучнік. Полацк, як найбуйнейшы горад княства, выставіў адну з самых вялікіх харугваў, не меней за 1500 ратнікаў. Пад Грунвальдам з двух бакоў сышліся больш за 100 000 воінаў. Гісторыя еўрапейскага сярэднявечча такіх буйных бітваў ведае не шмат. Пра Грунвальд, пачынаючы з хронік і паэмы нашага лацінамоўнага паэта 16 стагоддзя Яна Весліцкага, напісана столькі, што я ад гэтага ўстрымаюся. Незадаволеным раю пачытаць гістарычную аповесць Кастуся Тарасава «Пагоня на Грунвальд» або яго ж кнігу «Памяць пра легенды». На маю думку, менавіта там вы знойдзеце грунтоўную рэканструкцыю падзеяў. А наогул, дзякуючы гісторыкам і пісьменнікам, бітва абрасла рознымі небыліцамі. Прыклаў да гэтага руку і аўтар крыжакоў Генрык Сянкевіч. Каб узвялічыць ролю польскага войска, ён падхапіў і расквеціў словам выдумку свайго суайчынніка гісторыка Яна Длугажа пра разгром і ўцёкі з поля сечы вітаўтавых палкоў. Славу Грунвальда трэба справядліва дзяліць сярод усіх пераможцаў. Не меней, а мо і болей за іншых, заслужыла яе полацкая харугва. Палачані і віленцы прыкрывалі адыход пасечаных палкоў гетмана Петра Гаштольда. Кожны біўся супроць 5 рыцараў князя Валенрода і амаль не меў надзеі выжыць. Палачані гераічна гінулі пад сваім сцягам, на якім паміж залатым жыццё і чорным смерць палямі ляцела пагоня. Я спрабаваў уявіць іх твары, іх перадсмяротныя словы, калі хадзіў па залаціста-зялёным грунвальдскім наваколлі 15 ліпеня 1990 году. Польшча і Літва адзначалі 580-ю гадавіну перамогі як нацыянальнае свята. На месцы бітвы, яно ў цяперашнім варменска-мазурскім ваяводстве, прыехалі сотні аўтобусаў, прыляцелі тагачасныя прэзідэнт Польшчы Ярузельскі і старшыня літоўскага парламенту Вітаўтас Ландсбергіс. Дзіва, што ўдалося прарвацца праз мяжу нашаму аўтобусу з маленькімі дэлегацыямі ад гарадоў удзельнікаў бітвы. У параўнанні з літоўцамі нас прыехала жменька, але мы, дзякуючы мастакам і гісторыку Міхасю Ткачову, прывезлі баявыя сцягі нашых грунвальдскіх харугваў, чаго ніхто іншы зрабіць не здагадаўся. Полацкія жаўнеры салютавалі нашым стандарам, а я, стоячы на месцы смерці вялікага магістра Ульрыха фон Юнгенгена, забітага адным з вітаўтавых ваяроў, марыў пра час, калі ў Полацку з'явіцца вуліца, дзе на шыльдачках будзе напісана «Грунвальская» або «Івана Няміры». Не, не ўсе полацкія ратнікі палеглі пад дзвюхручнымі мячамі рыцараў Валенрода. Хтосьці з іх вывешваў на віленскіх вежах палонныя крыжацкія сцягі і адрэзаныя ў ворагаў бароды. А адзін з пераможцаў, якому пашчасціла вярнуцца ў свой лясны азёрны край, заснаваў вёску Грунвальд, што дагэтуль існуе ў Пастаўскім раёне. Разгром тэўтонскага ордэну уратаваў беларусу ад фізычнага вынішчэння, як гэта здарылася, напрыклад, са славянскімі плямёнамі бодрычаў і люцічаў, на чыіх былых землях пабудаваны Берлін. Грунвальд сярод найгалоўнейшых падзеяў нашай гісторыі. Дзеля параўнання яшчэ раз нагадаю, што ў бітве на Чудскім возеры воінаў удзельнічала разоў у 10 меней, а забітых крыжакоў было 500, супроць 40 000 вынішчаных пад Грунвальдам. Яшчэ 15 000 былі захопленыя ў палон. Пасля бітвы ордэн настолькі аслаб, што да першай сусветнай вайны нага ўзброенага немца на беларускія землі не ступала. У гісторыкаў ёсць версія, што князь Вітаўт устрымаўся ад канчатковага разгрому ордэну, каб пакінуць той, як супроць вагу Польшчы. Вітаўт бачыў сны пра каралеўскую карону, і пад канец жыцця яны ледзь не спраўдзіліся. Гаспадар Беларусі, Літвы, Замойці, Украіны ўжо сабраў гасцей са сваіх уладанняў з замежных краін. На ўрачыстасць была запрошана і полацкая дэлегацыя. Пакуль з Рыму везлі карону і прывілеі на каралеўскі тытул, князь з дваром і прыезджыя ад раніцы да вечару балявалі. Літапісец занатаваў. І мешкалі ўсі тыя госці ў вялікага князя Вітаўта 7 недзель, а аброку ім выходзіла на стравы на кожны дзень па 500 бочак мёду, па 500 ялавіц, па 500 баранов, па 500 баранов, па 500 вепров, па 100 зубров, а па 100 ласей, а іных речей і числа не было. Палачане сядзелі на гэтых шчодрых пачостках на ганаровым месцы і прынамсі дзясятак зубров і сотню баранов умялі. Чаканне, аднак, скончылася невесела. Палякі перахапілі рымскіх паслоў, рассеклі Вітаўтаву карону напалам і, як паведамляе беларуская хроніка Быхаўца, прылажылі ка кароне біскупа каралеўскага, каторая пры замку кракаўскім у касцёле святога Станіслава есць. Грунвальская перамога заваявала вялікаму княству павагу еўрапейскага свету. Праз 3 гады пасля разгрому тэўтонцаў у Беларусь прыехаў прапаведаваць сваё вучэнне найбліжэйшы паплечнік Яна Гуса, магістр Гераним Праскі. У Віцебск ён прыбыў па дзвіне на караблях разам з князем Вітаўтам. На палымяныя геранімавы казанні адгукаліся і сэрцы палачанаў. Вацлаў Ластоўскі быў перакананы, што ў вядомым навуцы данесенні лацінскага манаха пра падарожжа Гераніма Праска ў вялікае княства зробленая памылка і пад згаданым там наведваннем Плескава трэба разумець прыезд не ў Псков, як часам лічыцца, а ў Полацк, дзе высокі госць з Чэхіі ўвайшоў у царкву тых русінаў і няверных у часе адправы дзеля пакланення абманным іх сакрамантам і ўкленчыўшы паўніц перад гэтымі мнімымі сакрамантамі. Калі пачаліся добра вядомыя нам з гісторыі сярэднявечча гусіцкія войны, чэхі прапанавалі Вітаўту стаць іх каралём. Той у 1422 годзе паслаў на дапамогу гусітам свайго пляменніка Згімонта Карыбутавіча з 5-тысячным беларускім войскам, каля паловы якога складалі праваслаўныя жыхары Прыдзвіння. Шмат хто з іх ваяваў побач з чэхамі болей за 10 гадоў да трагічнай ліпанскай бітвы, дзе былі канчаткова разгромленыя сілы табарытаў. Між іншым, гусіцкая вера пусціла на беларускіх землях такія моцныя карані, што ў 1436 годзе дзеля барацьбы з ёю тут увялі інквізіцыю. Праўда, ў нашай верацярпімай дзяржаве гісторыя адмерыла інквізіцыі на існаванне ўсяго 43 гады.